سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نور کی خیرات لینے کو چلے، آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے، آؤ آؤ آؤ آؤ آؤ آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے، آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے۔ نور والا غامنا بی بی کے گھر میں آیا ہے، نور والا آیا کھجور لے کر آیا، کھجور والا آیا کھجور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس طرف بھی اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی دور ہے، اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہی دور ہے۔ آ گیا ہے نور والا، آ گیا ہے نور والا، آ گیا ہے نور والا، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو گے ضرور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صبح سے وہ بے ہوئی بڑھتا گئے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا گے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ نور والا آیا کہ نور لے کر آیا کہ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں گدا تو میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ نور والا آیا کہ نور لے کر آیا کہ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔